أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون. مكي الله جل جلاله ده منافقان صفات ذكر کرو شکل دی دا الله کتاب او رسول به سلیتا را بللې نو کدی باندې پر دې حق وی ندی آس کوي او کدی دې د خواهش مطابق فیصله وی ندی غاړه کوي. مقابل کې الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي چې مؤمنان هر حال کې که فیصله دا غی دا منشا مطابق وی او که دا منشا مطابق نی ہو چه کل دا اللہ دا اللہ دا رسول فیصلی ترا بلیلی نو دی اوریم فیصلاو تا بداریم کئی. نو اللہ فرمائی انما صرف او صرف کان قول المومنین وی وینا دا مومنانو اذا دو الاللہ و رسولی پاغ وقت کے چراو بللشی دی اللہ تا یعنی کتاب دا اللہ تا و رسولی ہی او پیسلی دا رسول تا پجوان داغگی او سنت دا رسول تا عروس تا دا وفاد داغنا چراو بللشی حکم دا اللہ و دا رسول تا لیحکم بینہم چه پیغمبر پیسلو گی پمزد دی کنو این یقولو سمعنا. انما كان قول المؤمنين وناسي ان يقولوا سمعنا دی وای مونږه وورد حکم د الله او فیصله د رسول واتانا مونږه تابعداري وکړه د حکم د الله تعالی د کتاب د الله تعالی او د فیصله د رسول الله واولائک هم المفلحون او دا کسان چې دی هم المفلحون هم دا کامل کامیاب دی. نو دا دا مومنان وصف دی چکل دی قرآن ترا بلی آده گرنگی لسنت رسول اللہ ترا بلی نو دی اگه تغاڑا گی دی او پاگی بانده پیسل گئی او دی وایزی ماو را ماما منم نگورا نن مؤمنانو تو ګورا اورید اطاعت او پرید اوریدل کم دي. د مؤمنانو صفت الله دا ذکر کو نو چې او سړی دا الله او دا الله د رسول فیصله تا ربلل شي دا اوریدو د پاره او د اطاعت د پاره د مؤمن وسب دا چې دا الله د کتاب فیصله به اوریم او دا څنګه د رسول فیصله او داګه اطاعت وکي و اولائک هم المفلحون الله وی دی کامیاب دی. ولې زکه اطاعت دا الله یو کو در رسول یو کو فیصله دا الله منی او دا الله در رسول منی و من یطع الله و رسوله. ورپسې الله قانون ذکر کړي د کامیاب ہے. الله فرمای من یطع الله چا چې تابعداری وکړه دا الله تعالی و رسوله در رسول دا الله تعالی ویخش اللہ او دیو یری گدو فتیر زندگی کی دا اللہ تعالی نا توبی اخکلا وید تک ہی اوزان بکی عمر کی دا گنانا بچ کو نو پا اولائی کا دا کسان کم چه کم اطاعت دا اللہ دا کتاب کئی دا اللہ کئی دا رنگی رسول اللہ اطاعت کئی دا غد سنت اطاعت کئی دریم یخش اللہ اللہ نیریگی دا اللہ دا عذاب نیریگی کم گناہوں نکڑی دی توبہ و باسی او دا گرنگی سلورم وید تک یو بکایا چکم عمر دے پاگی که دا گناہ نزان بچکی نو دا سلور والو صفات والا جی دی اولائی که هم الفائزون الله وی هم دک خلق کامیاب دی زکا دی کی دا سلور خبری موجود دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کی یو سڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تراغے و مسلمان شد کلمہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ ناغت انہ تپوس کاؤں چستاد مسلمان وجہ سدا ناغوی ما دیو کی دین دا آیات بوری دو ما دیو کی دین دا آیات بوری دو من یتی اللہ و رسوله و یخش اللہ و اتکی فولیک هم الفائزون او ما توراتم لست دے ما انجیلم لست دے او ما نور صحیفی او کتابونم لست دی دا ټول دا اغا کتابونو دا یو آیات چی دے دا اغی خلاصا و مجموع دا زکا اغا کسوی دی که دی میت اللہ نو فرائض الہی شو دا اللہ تاتی کو اللہ کم شے پر اسکڑ دے موز زکا تا غیو منو ورپسی دی ورسول او دا رسول تاتی کو دا نبی علیہ السلام سنت پیغمبر سنت پاگی باندے او چلی دو ویخش اللہ اللہ نویری دو دا تیر عمر گناون مافی او گرتا او سلورم وید تک ہے آئندہ کی عمر آئندہ عمر کی دا گناون نزان بچ کو نداد سلور خبر چچا کی میم دا پا جنت سر کامیاب دی ویدی آیات کی دا سلور خبر ذکر دی او ما تورات او انجیل او زبور او بلا صحیفی لست دی داگی طول و خلاصہ بری یو آیات کی موجود دا نرد دی آیات تفسیر دی معلومی گی دی واقعی نا واقسمو باللہ جہد ایمانیم واقسمو اللہ وی بیاد منافکانو حالت بیانی بازی منافکان اغب دی جہاد نفاد شد نبیا بے قسمو نا کول کائندہ کی پیغمبر منتووی چې ازوی لړل شي یا jihad لړل شي نمون بوزو نو الله دا غي د دې خبرې جواب ذکر کړي. الله فرمایي واقسم قسم خوړل دي لا منافقان او رستو پاتشو خلکو چې د چا پزړه کې کمزور عقیده ده قسمونه خوړلې دي په الله باندې جهدا ایمانهم مضبوط قسمونه خپل سره لئن امرتهم اے پیغمبر کا آئندہ کی تدی تا حکم ہوگی چھ جہاد لعوز ہے نو لیخرجن نخام خادی بعوزی جہاد لعوز نو اللہ خپل پیغمبر تا فرمائی دیتا و جواب ورکا قولو اے پیغمبر لا تقسمو قسمون مخر ہے قسمون مخر ہے ولی طاعت معروفت ستاس و اطاعت مشہور دے ستاس و خدا کا اطاعت دے چې بجب باندې امننا او بل ته په کول بارکه چې کله د عملی میدان راشي نو معرضون بیا راس کوي مکه د ای عمل ذکر شو اذا دعو الى الله ورسولي ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون نستاذو تعاد مشهور د تاسو قسمونه مکوي استاذو قسمونه له اعتبار نشته زکه استاذو اطاعت چې پیغمبر وي چې وزه نو تاسو خبره د مخکې نه مشهور ده تاسو د خلی غازیان نه په خلی یو سوای کردار کې بل سوای په خلی خوای چې کوزو با قسمونه خوره او چې کله عملی میدان راشي نو تاسو طاعت او تابعداری مشهور ده بیا تاسو کوزه نه نو قسمونه ته ضرورت نشته تاسو اطاعت هغه مشهور ده یعنی دا قسمونه د دروغ او تاسو هغه زوړ کردار ده د خلی ګفتار ده او بیا رسد پات کېدل نو کلوه پیغمبر لا تقسمو قسمونه مخره طاعت معروفتن ستاسو تابداری چی ده پیغمبر کما تابداری کوئے معروفتن ده اللہ پا نز بانده معلوم ده عام مشهور ده پخلو آئے عمل نکوئے ان اللہ ورپسی زورن ده ان اللہ خبیرم بما تعملون اللہ خبردار ده پاغس بانده تعملون چی تاسو عمل کوئے کلوه پیغمبر اطیع اللہ و اطیع الرسول تابیداری دا اللہ او که و تابیداری دا رسول اللہ مبارک ہو گئے داگا خلے والا خبر پرید ہے عملی طور دا اللہ دا اللہ دا رسول اطاعت ہو گئے او کنی کوي فان تولو کې اراض کوي فانما علیه نو یقینا صرف دې پیغمبر باندې ما هغه ذمہ داری دا حمل علیه چې په دې باندې چولې شوې ده چې هغه تبلیغ دې د الله دین رسولی وعلیکم او پتا دې باندې ما هغه ذمہ داری دا حملتم چې تاسو باندې چولې شوې ده چې تاسو هغه سره مکلف کړی چې وی چې دا پیغمبر خبره منلی او د الله تعالی احکامات منلی نو که تاسو یې اراز کوي نو کوي پیغمبر خپل منصب چې دغه پوره کړی خپل تبلیغي کړی دی بګای تاسو باندې منلی نو که منلم وکړو و ان تطیعوه تهتدو که تاسو موږ د حکم د الله او د پیغمبر نو تهتدو هدایت به مو د گمراهی نه او پیغمبر خپل ډیوټي ادا کړی دا و ما علی الرسول نشته دی په پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خکارا نو پیغمبر خپل منصب هغه ادا کړی دی چې هغه منصب خلق ته در رسول دی نو ګوره دا منصب د رسالت د پیغمبر دی عالم هم دا کار دی خلق ته بیانول بکه عمل کول نکول دا د هر انسان خپل ذمہ داری ده پیغمبر هم په عمل مکلف نه دی چې خلق با په عمل مجبور کوي بیان دی دغه رنګ د پیغمبرانو چې کوم جانشین دی علما دي هغه باندې بیان د مسلې دی بکه عمل له هر سړي خپل کار دی انما كان قول المؤمنين يقينا وصرف وصرف وینا د مؤمنانو حقیقتا مؤمنان چې شک نه کوي د پیغمبر په فیصله کې اذا دو الى الله باوک جو بلل شی الى الله کتاب د الله دا ورسول سنت رسول تا ليحكم بينهم د پردج په زلو کی مزد دی کی ان يقولون دی وای ا سمعن ان يقولون دی وای وین سدا دا ان يقولوا دا جوای دوی سمعنا و اورید حکم د الله او د رسول و تعالی او تابعداري کو و اولائک او دا کسان چې دي هم المفلحون هم دي کامل کامیاب دي و من یطع الله چا چې تابعداري د الله او کلا و رسول او د رسول د الله او کلا و یخش الله او د الله او یرید په تیر ژوندګې باندې توبه او وصلا و یتکی او زانی بچک آینده که دو گنانا او یری زانی بچک دو گنانا فاولائی کازا صفتنو والا کسان هم الفائزون هم دی کامل کامیاب دی پا جنت سرا و قسمو باللہ او دی خلقو قسمو نا خلی منافکانو کمزور ہے کی دی والا باللہ اللہ باندے جہد ایمان ایم فخو قسمو نخپلو سرا لئن امرتهم کچرت حکم کې دیتا دوتلو د جهاد د پر آینده کې لیخرجن نخام خذی بوزی جهاد تا قل وای پیغمبر الله تقسمو قسمو نمخره تا تم معروفتن تاز تابداری غ مشهور ده چې د خپل گفتار دی ان الله یقینن الله تعالی چې دی حبیرون خبردار دی به ما پس تا ملونا چې عمل کوي د درو قسمونه د خپل گفتار قل وای پیغمبر اتی الله واتی او رسولا تابعداری د الله او کې واتی او رسول او تابعداری د رسول او کې فین تولو کې چر دی اراز کو فینما پس یقینن صرف او صرف علیه دی پیغمبر باندې ما هغه ذمہ داری ده حملا چې دې په مکلف کړی شوی دی په دې باندې چې تبلیغ د رسالت ته وعلیکم او پتا سبحان دې ما هغه اطاعت ته حمل تم چې تاسو په مکلف کړی شوی دی تاسو باندې بار کړی شوی دی تاسو باندې منه و ان تطیعوا کچر تاسو تابعداری وکړو د حکم د الله د رسول تهتدو هدایت به مو مده گمراه نه و ما علی الرسول او نشته پیغمبر باندې الا البلاغ المبین مگر رسول کرا بګه حساب کتاب او سزا غبا الله ورکړي الحمدلله رب العالمین والا عاقبت المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی وسلم سلام په برادران نصیب ګل اخر برکت نصیب یا رب سبحانه یمنش به من نصیب ما شاء الله نصیب یا رب شکر یا الله خپل نصیب کی صلی الله تعالی